reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 sierpnia. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kończą się igrzyska w Paryżu. Za 2 godziny zgaśnie olimpijski znicz. Ponad 5 miliardów złotych trafi do szpitali w Krajowej Sieci Onkologicznej. Zasnute dymem niebo nad stolicą Grecji. Powodem pożary. O 21.00 na Stade de France ceremonia zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Będzie krótsza niż ta na inaugurację. Całość potrwa nieco ponad 2 godziny, a sam spektakl artystyczny kilkadziesiąt minut. Na koniec flaga olimpijska zostanie przekazana organizatorom kolejnej imprezy i zgaśnie znicz. Za 4 lata Igrzyska odbędą się w Los Angeles, za 8 w Brisbane w Australii. Polska chce zorganizować jedną z kolejnych imprez. Prezydent Andrzej Duda deklarował w ubiegłym roku, że ambicją i zamiarem Polski jest zorganizowanie Igrzysk Olimpijskich w 2030. Roku. Rafał Pikuła z magazynu Spider's Web mówił w Polskim Radiu 24, że to za wcześnie. Powinniśmy na początku zrobić mniejszą imprezę, chociażby Mistrzostwa Europy w piłkę nożną, ale samodzielnie, albo Mistrzostwa Świata. W obecnej chwili trudno byłoby zorganizować Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, a co dopiero igrzyska. Dochodzi dodatkowa rzecz, czy my potrzebujemy igrzysk? Czy to jest coś, na czym jako kraj tak naprawdę zyskamy? Musimy sobie odpowiedzieć na wiele pytań i zastanowić się, jakie byłyby korzyści. Myślę, że jakbyśmy chcieli organizować przykładowo w 2040 roku, czy 44, to pracę byśmy musieli zacząć już teraz. Rafał Pikuła dodał, że finansowo igrzyska się nie opłacają, ale miasto czy kraj mogą zyskać wizerunkowo. Z Krajowego Planu Odbudowy do szpitali, które są w Krajowej Sieci Onkologicznej, trafi ponad 5 miliardów złotych. Pod koniec lipca do sieci zakwalifikowano 243 placówki, które będą mogły starać się o te pieniądze. Pieniądze z KPO na onkologię są powiązane z Krajową Siecią Onkologiczną. Szpitale, które zostały do niej zakwalifikowane, będą mogły otrzymać środki na inwestycje w sprzęt i infrastrukturę, wyjaśnił dyrektor Departamentu Opieki Koordynowanej w Ministerstwie Zdrowia Konrad Korbiński. Inwestycje, które związane są z remontami poczekalni, z remontami łazienek. Chcemy, aby szpitale w ramach tych środków prowadziły inwestycje, które zwiększą komfort przebywania pacjentów w ośrodkach onkologicznych. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowelizację ustawy o KSO. Potrzebna jest zmiana przepisów, aby wdrożyć na przykład elektroniczną kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. Poza tym, jak dodaje onkolog profesor Jacek Jassem, trzeba inaczej zorganizować monitorowanie jakości leczenia. Jeżeli podniesiemy jakość świadczeń, to musi się przełożyć na lepsze wyniki leczenia. Założenia do projektu nowelizacji Krajowej Sieci Onkologicznej Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić na początku września. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polska gospodarka nie jest gotowa na 35-godzinny tydzień pracy, ocenia ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Takie rozwiązania wprowadzają niektóre urzędy. Ekonomistka mówiła w Polskim Radiu, że jej zdaniem skrócenie czasu pracy w naszych realiach na razie nie jest możliwe. Może warto przypomnieć, stopa bezrobocia 3%, czyli 3% osób, które są aktywne zawodowo, czyli chciałyby pracować, nie pracuje. Tego luzu, takiej poduszki dla gospodarki na rynku pracy właściwie nie ma. Także jeśli byśmy obniżyli z dzisiejszych 40 godzin, formalnie 400 godzin do 35, to ktoś musi wejść na te 5 godzin pracy w cudzysłowie. 35-godzinny tydzień pracy od września będzie obowiązywał w Urzędzie Miasta we Włocławku. Pierwszym miastem, które skróciło czas pracy urzędników, było Leszno. Zmianę wprowadzono 1 lipca. Strażacy walczą z dużymi pożarami w okolicy Aten. Po południu dym zasnął niebo nad stolicą Grecji. Prawie 200 strażaków stara się gasić pożar w pobliżu miejscowości Varnavas, 35 km na północ od Aten. Ogień dotarł do domów, napisał Reuters. Walka z ogniem trwa też w lesie w okolicy Megary na zachód od stolicy. Burmistrz miasta powiedział mediom, że pożar już pochłonął kilka domów. Mieszkańców kilku miejscowości wezwano do ewakuacji. Sytuację utrudniają wysokie temperatury, susza i silny wiatr. Na koniec jeszcze apel pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego, by nie zbliżać się do dzikich zwierząt. Lisy, niedźwiedzie czy jelenie często wychodzą na szlaki. Widząc takie zwierzę, nie należy do niego podchodzić i najlepiej po prostu odejść, mówi przewodnik Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając. Są to zwierzęta, które potencjalnie mogą wyrządzić dużą krzywdę człowiekowi. Pamiętajmy, nie podchodźmy, nie dokarmiajmy, nie głaskajmy tych zwierząt. A już na pewno nie starajmy się wyłożyć dzieci choćby na grzbiet. Takie sytuacje niestety też się zdarzają. Z tego względu, że jeżeli takie zwierzę nam się spłoszy, no to może być niebezpieczne dla dzieci, ale również dla zwierząt takich domowych, na przykład psów. Pracownicy TPN-u przypominają też, by dzikich zwierząt nie dokarmiać.

co chwili już ją rozbiera. Zmetnie jej sukienki z wszystkich tajemnic, w słodkim zbożu toną w objęciach w tę noc. I jak to być mogło, że ona i on osobno przez tyle lat żyli nie wiedząc o swoim istnieniu? No jak to się mogło stać? Pod zimnym niebem, zasłanym śniegiem, nic nas już chyba nie łączy, mówi on. I po chwili płaczą oboje, lecz w głębi serca płaczą ze szczęścia to, co wspólnie dzielą na dwoje w tę noc. I jak to być mogło, że ona i on razem przez tyle lat żyj nie z sobą, lecz całkiem obok. No jak to się mogło stać? Zostań, proszę cię. Tak długo szłam, zmęczyłam się. Przez siedem gór i siedem mórz, byś oddechem swym ogrzał oddech mój. Święta chwila ta, niechaj święci się święta moja łza. Na koszuli twej święty taniec chmur, gołębia śpiew, święta zwykłość dnia, bo znalazłam. Lśni przed nami tu, nie dotarł nikt, nietknięta biel, czyste szkło, pośpiech warki, drżenie rąk. Zostań, proszę cię, tak długo szłam, zmęczyłam się. Ułóżmy gwiazdy z naszych ciał, niech chroni nas, niech świeci nam święta chwila ta. Niechaj święci się święta moja łza. Na koszuli twej święty taniec chmur i gołębia śpiew, święta zwykłość dnia, bo znalazłam cię. chwilę tę. Niechaj święci się święta moja łza. Na koszuli twej święty taniec chór. I gołębia śpiew święta, zwykłość dnia poznalazłam cię. Święta chwila ta, niechaj święci się święta moja łza. Na koszuli twej piękną jestem ja. A rycerzem ty z tobą długo chcę i szczęśliwie. No widzę, że publiczność wyćwiczona. pokażesz mnie tam, gdzie twój początek ze źródłem wód. Pozwól mi pić, zrozumieć chcę każdy twój wątek, najczulszy splot, najcieńszą nić. Daj mi spojrzeć sobie w oczy, jak nie patrzył ci nikt. Gdzie kończą się zasłony, tam zaczynasz się. Na podglądzie znów przebijam

reszta jest wspomnieniem. Tracić zmysły jak na filmach, tam gdzie serce połapie. Noc i dzień, tylko tęsknić jak na filmach, grać o wszystko jak na filmach, z życia brać co mogą mieć. Ja mam wiarę, ty masz szybki wóz. We dwoje łatwiej będzie nam. Zostawmy to i uciekajmy stąd, póki mamy jeszcze czas. Póki młodość mieszka w nas. Zaufaj mi, oni kupią cię i staniesz się jednym z nich. Obojętność silne palce ma, łatwo zgniata kruche sny. Czy naprawdę chcesz tak żyć? Więc zabierz mnie i uciekajmy stąd. Zostawmy wszystko. bardzo. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and I sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blue. So lonely without you here, like a bird without a song. And nothing can stop these lonely days from falling. Tell me, baby, where did I go? Could put my arms around every boy I see, but they only remind me of you. I went to the doctor and guess what he told me? Guess what he told me? He said, girl, you better try and have fun no matter what you do. But he's a fool. Cause nothing compares, nothing compares to you. powiesz jej, że to był ostatni raz, zanim dzień spłoszy srebrnego ptaka nocy. Rozkołysz, rozkołysz, rozkołysz jeszcze raz. Jeszcze raz. Zanim ukradniesz jej ostatni kolor ze snów, zanim ty na chwilę zamknie oczy, znikniesz, zabierz i zabierz i zabierz jej z ręki nóż. Ona ma siłę. Zobaczysz ja na drugim brzegu rzeki. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Stoi z nim, ona ma siłę. Nie wiesz jak wielką umierała. Długo teraz rodzi się. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się pędzi. mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie. Hej! Nad miastem chmur podbladłe cienie. Martwe ulice, powracasz do mnie myśli lśnieniem. Furkotem skrzydeł, czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd, mówiłeś trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna, gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach wszedł twoja krew. Z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, Tobie, Tobie. Już nie śmiejesz się jak kiedyś.